piosenkę, która myślę, że jeszcze dzisiaj wróci do godziny czwartej, bo to absolutna premiera była parę dni temu, więc trzymajmy się tego, no bo rzeczywiście ci młodzi ludzie się postarali, a my jesteśmy otwarci na muzykę od młodych ludzi i państwo, jeżeli słuchają w tym momencie radia, mają swoje produkcje gdzieś zapisane na jakichś nośnikach i te produkcje leżą gdzieś w szufladzie, no to proszę wysłać michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl ten adres do państwa dyspozycji, no bo muzyka do audycji cały czas dopływa i ta muzyka często jest bardzo dobra i to był jeden właśnie z przykładów. No tak połamany dzisiaj początek mamy naszego dzisiejszego spotkania, połamany i elektroniczny, więc jeszcze kilka minut pobrnijmy w tym temacie. Distance 3 light years. speakers. This is the transport ship. The comet's entire energy distortion can't break free. Ships are bearing at 310 Mach 215, distance 3 light years. They're caught in some kind of energy distortion. We can't breathe. Pomyśleć, że takie rzeczy były tworzone 25 lat temu dokładnie, bo w 1998 roku powstała ta płyta. Mistrz, chyba tak trzeba o nim powiedzieć, Groove Rider nagrał ten album. On zatytułowany jest Mysteries of Funk, jest kamieniem milowym, jeżeli chodzi o muzykę drum and bass, jaka kiedykolwiek powstała. Dużo elementów jazzowych, dużo elementów atmosferycznych na tej płycie, troszeczkę jungle jazzowo, dobrze drum and bassowo. No i Cybernetic Jazz to kompozycja, która otwiera ten właśnie album, Mysteries of Funk, 1998 rok. Lata 90. w muzyce. Proszę bardzo, to taki powrót do przeszłości. 22 minuty po godzinie drugiej. Państwo nie śpią, państwo piszą, państwo pozdrawiają, państwo słuchają radia. No bardzo jest to miła audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc do godziny czwartej. No to teraz jeszcze elektronicznie, ale już do tej elektroniki dodamy trochę gitary. A propos rozmowy, którą parę dni temu odbyłem z jednym z zagorzałych fanów zespołu The Prodigy, bo tak jak wiemy, The Prodigy zagorzałych fanów przede wszystkim mają fanatyków, jeżeli to źle nie zabrzmi. A propos tego, że formacja znowu w trasie, okazało się jeszcze przedwczoraj, że formacja The Prodigy przyjeżdża na koncert w grudniu do naszego kraju. No, rozmowa dotyczyła tego, jak to będzie wyglądało, jak to będzie brzmiało, kiedy wiadomo, wiadomo, że historia zespołu The Prodigy od 2-3 lat pisze się zupełnie inaczej. Keitha Flinta już nie ma, był takim jednym z podstawowych trzonów i filarów tejże właśnie formacji. No i a propos tej całej dyskusji na temat tego, czy to dobrze, czy źle, że The Prodigy występują, przypomniała mi się i temu człowiekowi poleciłem album, który no, wyszedł 23 lata temu, jak ten czas szybko leci. Album nagrany przez jednego z członków The Prodigy, Maxima. Maxim postanowił właśnie 23 lata temu na własny rachunek stworzyć płytę i ta płyta Maximowi wyszła. No nie da się ukryć, to był utwór przed chwilą wysłuchany, który zapowiadał wydawnictwo na singlu. Carmen Queasy z niesamowitym głosem charyzmatycznej Skin ze Skanka Nancy. No potem jeszcze kilka innych dobrych rzeczy dzieje się na tej płycie z przepiękną czerwoną okładką, na której pięknie skomponowane jest logo Maxim. No i fajnie te płyty sobie przypominać, bo co zrobił potem Maxim solowo, nie przypominam sobie, a to taki myślę, że ważny punkt w historii muzyki klubowej i w historii muzyki zespołu The Prodigy. No bo jeżeli ktoś słucha i lubi The Prodigy, no to też fajnie, jak sobie spojrzy gdzieś w prawo albo w lewo i posłucha tego, co członkowie mają do zaoferowania na płytach. 28 minut po godzinie drugiej. No dobrze, jeżeli chodzi o elektronikę, to jeszcze dzisiaj na momencik do niej wrócimy, ale to później, bo teraz weźmiemy gitarę. Na początek akustyczną. kiedy zajrzymy do najpopularniejszej encyklopedii internetowej i wpiszemy hasło, którym jest nazwa tego zespołu, można przeczytać: pierwsze demo powstało na początku 2009 roku, kiedy Igor postanowił spróbować swoich sił w cięższej muzyce. Wraz z pojawieniem się pierwszego demo projekt ukształtował się w gatunku stoner doom, zainspirowanym takimi zespołami jak Black Sabbath, Sleep, Electric Wizard. Jesienią 2009 w pierwszym składzie zaczęły się prace nad pierwszym albumem First Communion. Ale my mamy rok 2023 i dokładnie to był marzec, kiedy ukazała się kolejna płyta zespołu Stoned Jesus z Ukrainy, bo to właśnie o tym zespole mowa. Album zatytułowany jest Father Light i przed chwilą wybrzmiał utwór tytułowy, ale on nie jest w ogóle reprezentatywny dla tego krążka. Thank you. Trójka. Program trzeci. Thank you. nobody cares. Our only ukraińskie trio Stoned Jesus. Tak jak można było usłyszeć na tych, w tych kompozycjach z albumu Father Light, wydanego w marcu tego roku, no panowie pustynnie podchodzą do tematu grania muzyki, no ale też gdzieś przeplatane elementy piosenkowe, delikatne, i to chyba na dobre wychodzi. Przynajmniej z tej strony się bardzo dobrze tego słuchało. Dużo kompozycji nie ma na tym albumie, bo to zaledwie 6 nagrań, no ale rozbudowane, fajne i zróżnicowane stylistycznie, aczkolwiek Stoner Doom rządzi od 2009 roku, jeżeli chodzi o twórczość formacji Stoned Jesus. 12 minut do godziny trzeciej, no to pozostańmy jeszcze na podwórku stonerowo-dumowym i ile absolutna legenda ze Stanów Zjednoczonych, formacja Monster Magnet. Dziś, gdzie Grabek mówi dobranoc dla tych z Państwa, którzy czekają na warszawski koncert. I've been stuffed in your pocket for the last 100 days. When I don't get my bath, I take it out on the slaves. So grease up your baby for a ball on the hill. I'll polish them rockets now and swallow those pills and say, oh. Space Lord Mother. Space Lord, a potem Gods and Punks, formacja Monster Magnet, która w końcu przyjedzie 6 lipca do Warszawy i w warszawskiej progresji wystąpi. Termin przekładany w związku z wypadkiem wokalisty, no ale już jest wszystko na dobrej drodze, Monster Magnet w trasie. No i myślę, że to będzie niesamowite wydarzenie muzyczne. No niestety nie mogę na nim być, ale byłem kiedyś na koncercie Monster Magnet i to był rok 1999, czyli 24 lata temu. Formacja supportowała na działającym jeszcze wtedy Stadionie Gwardii zespół Metallica. No i wspominam ten koncert bardzo ciepło, więc podejrzewam, że jeśli Państwo mają ochotę na odrobinę mocnego naprawdę rock'n'rolla, no to 6 lipca warto wybrać się na występ Amerykanów. U nas dochodzi godzina 3 na radiowym zegarze, bo jeszcze minuta z małymi sekundami pozostała właśnie do niej. No i a propos wydarzeń muzycznych, no to teraz wydarzenie płytowe, bo bez wątpienia wydarzeniem płytowym można nazwać te dźwięki z tego albumu.